जिसका प्रकटीकरण अर्जुन के लिए किया गया क्योंकि वह कृष्ण का अत्यंत प्रिय सखा है। एक बार हमारा परमाराध्य श्री गुरुदेव श्रील प्रभुपाद इस श्लोक पर प्रवचन दे रहे थे और उस प्रवचन में श्रील प्रभुपाद की पहली बात थी What is the difficulty? इसमें कठिनाई क्या है? श्रील प्रभुपाद यही बात है। What is the difficulty? कठिनाई क्या है? श्रील प्रभुपाद और भी बोले कृष्ण का स्मरण करना कठिन है और हम जब श्रील प्रभुपाद की व्यक्तिगत उपस्थिति में थे तो हम ऐसे सोचे कि कृष्ण का स्मरण करना बहुत ही सरल स्वाभाविक क्योंकि श्रील प्रभुपाद भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं और वे सदैव कृष्ण का स्मरण करते थे और जब हम श्रील प्रभुपाद के साथ थे कृष्ण का स्मरण बहुत सरल था स्वाभाविक था। श्रील प्रभुपाद की भक्ति भावना तो इतना प्रभावशाली थी कि हम जब श्रील प्रभुपाद के साथ थे तो उनकी कृपा से उनकी भक्ति का बल से हम भी उस शुद्ध भक्ति भावना से प्रभावित थे और इसलिए जब श्रील प्रभुपाद ऐसे बल कि कठिन है क्या कृष्ण का स्मरण करना तो हम भी नहीं नहीं प्रभुपाद को कुछ कठिनाई नहीं है परंतु हम शूद्र जीव हैं और विशेषकर हम बद्ध जीव हैं और हम इस भौतिक संसार में आया कैसे भगवान कृष्ण को भूल करके कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख अतैव माया तारे दया संसार तू हम इस भौतिक संसार में है और भौतिक दुख अनुभव करते हैं इसका कारण है कि हम भगवान कृष्ण को भूल किया था। हम सब कृष्णदास है आप सब भक्त है कि नहीं आप सब भक्त हैं और बाहर के लोग जो मंदिर नहीं आते हैं और उनमें बहुत मांस खाने वाले हैं और शराब पीने वाले हैं वे सब भक्त है वे भी भक्त है सब जीव कृष्ण के भक्त है क्यों माने क्यों ना माने सब तार दास जे न माने तार होय से दोषे नाश कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि सब लोग भगवान के दास हैं कोई कोई मानते कोई नहीं मानते जो जो नहीं मानते हैं उस दोष से उनका नाश होता है लेकिन सब कृष्णदास हैं। आजकल भारत में बहुत चर्चा होती है कन्वर्शन के बारे में धर्मांतर करने के बारे में तो हमारा प्रयास है अवैष्णवों को वैष्णव बनाना, हम भी कन्वर्ट करते हैं, सही है? सही है, परंतु वास्तव में किसी को कन्वर्ट करना तो नहीं, क्योंकि सब वैष्णव ही है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम शाद कभुनय श्रवणादि शुद्ध चित्त करे उदय। कृष्ण प्रेम सबका स्वभाव है, वो कृष्ण प्रेम सबके हृदय में है, और श्रवणादि भक्ति विधि का फल है कि वो चित्त शुद्धि जो सबका स्वभाव है वो उदित होते या प्राप्त होते हैं, और शुद्ध चित्त में सदैव भगवान कृष्ण का स्मरण होते हैं। भगवान का स्मरण करने का प्रयास भक्ति योग बोलते हैं, और वो प्रयास क्या है? भगवान का स्मरण सदैव करना, और भगवान का स्मरण करने के लिए तो चित्त शुद्ध होना चाहिए, और इस अभ्यास में जब हम सिद्ध होते हैं, पूरा पक्का होते हैं, तो हमारा शुद्ध चित्त में भगवान का स्मरण करना जो हमारा मूल स्वभाव है वो सदैव होते हैं। तो इसलिए भक्ति योग करना चाहिए, वैधि भक्ति विधि पालन करना चाहिए, क्योंकि हम रोगी है, भव रोगी। दिल्ली में कितना हॉस्पिटल है? बहुत है नहीं? कितना? बहुत बहुत है, जिनमें अपोलो हॉस्पिटल फेमस है, और क्या क्या हॉस्पिटल फेमस है, मैं ज्यादा दिल्ली नहीं आता हूँ। तो बॉम्बे में वो हिंदूजा हॉस्पिटल फेमस है, यश यश क्या यश लोक हॉस्पिटल फेमस है, दिल्ली में अपोलो हॉस्पिटल, एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल, गंगाराम कलकत्ता में फेमस स्वीट शॉप है गंगाराम, ज्यादा स्वीट्स खाने से कलकत्ता में गंगाराम का मिठाई दुकान, तो गंगाराम का हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा शायद, संभावना है। तो बहुत हॉस्पिटल है, तो सब रोगी है, सबका एडमिट करना चाहिए आध्यात्मिक हॉस्पिटल में। सबका रोग है कृष्ण का स्मरण नहीं करना, तो ये इस्कॉन मंदिर एक आध्यात्मिक हॉस्पिटल है, और इलाज है कृष्ण नाम है, भक्त्या है कृष्ण प्रसाद। और डॉक्टर जो बोलते है उसको भी पालन करना चाहिए, तो डॉक्टर दवाई देते हैं और साथ साथ बोलते है तो ऐसा चीज मत खाओ, और कुछ एक्सरसाइज भी करना है, और ज्यादा रात को उधेरी नहीं सोना, और ऐसे कुछ रूल्स देते हैं डॉक्टर, और ये सब पालन करने से आशा है कि पेशेंट तो धीरे धीरे ठीक हो जाए। तो इस प्रकार हम सब भव रोगी है। हमारा रोग ये है कि हम कृष्ण का स्मरण नहीं करते और इसलिए कुछ विधि पालन करना चाहिए। ये सब विधि जो भक्ति में है, जैसे मंदिर आना, परिक्रमा करना, हरिनाम जाप करना, हरिनाम कीर्तन करना, भगवान की सेवा करना, भगवान को फल फल जल इत्यादि अर्पण करना, कुछ विधि है और साथ साथ निषेध होते हैं। कुछ है जो करना चाहिए और कुछ है जो नहीं करना चाहिए, जो मना है। तो ऐसे करना है, परिक्रमा करना है, भगवान को फल फल जल पाता आदि अर्पण करना है और निषेध भी है, मांस मछली अंडा प्याज लहसुन और शाकाहारी खाना जो भगवान कृष्ण को अर्पित नहीं है, तो सब कुछ नहीं करना है। एक विधि है सिर्फ कृष्ण प्रसाद लेना और साथ साथ एक निषेध है, तो सब खाना जो कृष्ण प्रसाद नहीं है वो ही नहीं है। और कुछ भी निषेध है तो अपराध नहीं करना, वैष्णव अपराध, सेवा अपराध, नाम अपराध, धाम अपराध, जीव, सब जीव को अपराध वो भी करना है, और भी निषेध है, तंबाकू, गुटखा, पान, शराब, टी, कॉफी, ये सब वर्जित है। तो ये सब विधि निषेध का उद्देश्य है चित्त शुद्ध बनाना, जिसमें भगवान का स्मरण स्वाभाविक होते हैं और सभी भक्ति विधि का मूल है श्रवण और कीर्तन। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण, श्रवण और कीर्तन करने से भगवान का स्मरण करना आपने आप। स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातु चित सर्व विधि निषेधस्य एतयो एव किंकर। तो सब विधि और निषेध का मूल है, चरम उद्देश्य है सदैव भगवान का स्मरण करना, और इसके साथ ये विधि है और निषेध है और भगवान का विस्मरण कभी भी नहीं करना। तो मन मना भगवान कृष्ण कहते हैं इस भगवद गीता में, सदैव मुझको चिंतन करो, मन मना भव मत भक्त। तो सदैव मुझको चिंतन करो कैसे भक्ति भाव से। इतिहास में यही लोग थे जो दृढ़ता से भगवान का स्मरण किए थे, जैसे रावण, कंस, शिशुपाल, तो वे सदैव भगवान का स्मरण किए थे और कुछ भक्ति विधि पालन नहीं किए थे, वे भक्त नहीं थे। उनका भगवत स्मरण अभक्ति भाव से, तो भगवान का स्मरण करना भक्ति भाव के अनुसार होना चाहिए। तो एक प्रकार से कंस शिशुपाल का वो महान योगी थे, क्योंकि इतनी तीव्रता से भगवान का स्मरण किए थे। लेकिन वे असुर थे, उनका भगवत स्मरण पूर्ण द्वेष युक्त था, इसलिए वो भक्ति नहीं था। और उनका भगवत स्मरण करने से वे नंद यशोदा राधिका आदि गोपिका इत्यादि ब्रजवासियों जो भगवान कृष्ण का तीव्र स्मरण किया पूर्ण भक्ति प्रेम भाव से, तो कंस शिशुपाल आदि असुरों तो एक ही फल नहीं। तो भगवान कृष्ण का स्मरण भक्ति भाव के अनुसार होना चाहिए। मनमना भव मद भक्त और मद्याजी, तो मद्याजी मां नमस्ते। मद्याजी का मतलब मेरी उपासना करो, कृष्ण की उपासना, और माम नमस्कार नमस्कार करना। और नमस्कार करने का मतलब स्वीकार करना कि कृष्ण हमारा प्रभु है, कृष्ण हमसे बड़ा है। तो ऐसे भक्ति में स्मरण होते हैं, परंतु केवल स्मरण नहीं, सेवा भी करना चाहिए। तो स्मरण करना वो अच्छा है, परंतु केवल स्मरण करने से और उन्नत है स्मरण के साथ भगवान की सेवा करना। तो भगवान परम पुरुष ही है, यही व्यक्ति है। और जैसे सब व्यक्ति का कुछ पसंद है नापसंद है, तो भगवान कृष्ण भी पसंद है नापसंद है। तो भगवान कृष्ण का एक प्रसिद्ध नाम है मखन चोर, नवनीत प्रिय। भगवान कृष्ण मक्खन खाने वाले हैं। तो अगर हम भगवान को डालडा अर्पण करें, डालडा मिश्री, क्षमा करो मेरे पास काफी पैसा नहीं है, तुम भगवान हो तुम बाजार जाके चोरी करो, तुम मक्खन चोरो, अगर मक्खन चाहते हो तो चोरी करो, लेकिन मेरे पास काफी पैसा नहीं है, डालडा मिश्री अर्पण करते। तो सेवा करना चाहिए भगवान की इच्छा के अनुसार, तो कुछ ना कुछ करना चाहिए जिससे भगवान प्रसन्न होंगे। और यदि हम मक्खन भी डालडा भी भगवान को अर्पण नहीं करते हैं, तो ठीक है भगवान तुम मंदिर में रहो और भूखी रहो और मैं तुमका स्मरण करता हूं, तो भगवान संतुष्ट होंगे ना। प्रेम का क्या मतलब? सेवा। प्रेम वो कृष्ण प्रेम कैसे अभिव्यक्त होते? वास्तविक रूप में वो प्रेम कैसे प्रकट होते? सेवा के द्वारा। जैसे आजकल पश्चिमी अंदाज के अनुसार भारत में युवक युवती या स्वामी स्त्री परस्पर कहते हैं आई लव यू, पाश्चात्य देशों में आई लव यू बोलते हैं। तो भारतीय संस्कृति में पति पत्नी को और पत्नी पति को नहीं बोलते, मैं तुमको प्रेम करता नहीं बोलते। संस्कृति अलग, जैसे पश्चिमी संस्कृति में अंग्रेजी भाषा में अगर एक व्यक्ति आपके लिए कुछ सहायता करते हैं तो आपको थैंक यू बोलना पड़ेगा, अगर नहीं बोलना है तो लोग बहुत बुरा जैसे। परंतु भारतीय संस्कृति अलग है, तो अगर एक व्यक्ति दूसरे की सहायता करते तो धन्यवाद नहीं बोलना है, क्योंकि सब लोग तो दूसरी सेवा करते रहते हैं, किसलिए ये धर्म है, दूसरों की सेवा करना वही धर्म है, धर्म के अनुसार करते, इसलिए बार बार धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद बोलने का जरूरी है। तो संस्कृति अलग है, तो पश्चिमी संस्कृति में हमेशा आई लव यू आई लव यू आई लव यू बोलना है, और कुछ दिन के बाद डिवोर्स होते हैं और उसके बाद आई हेट यू आई हेट यू आई हेट यू आई सब। तो भारतीय संस्कृति में मैं तुमको प्रेम करते हूँ नहीं नहीं बोलना कि पत्नी पति को प्रेम करते हैं, वो प्रकट होते हैं सेवा के द्वारा। तो आजकल पत्नी तो पति को प्रेम नहीं करते है और जमाना अलग है, लेकिन स्वाभाविक है कि भौतिक प्यार होते हैं पति और पत्नी के बीच। तो एक उदाहरण देता हूँ कि पत्नी का एक कर्तव्य है रसोई करना। तो आज का लड़के आंग नहीं जानते हैं तो कैसे चपाती भी बनाना नहीं जानते, क्योंकि सब मॉडर्न है और स्कूल जाते हैं और सीखते हैं कैसे इंजीनियर होना, एयरलाइन पायलट इत्यादि होना, लेकिन एक चपाती नहीं बना सकते क्योंकि मॉडर्न है। लेकिन ऐसा हुआ कि क्या 10-15 साल के पहले वो बॉम्बे में एक भक्त तो एक लड़की से लव मैरिज किया, तो भक्तों का लव मैरिज नहीं करना चाहिए लेकिन किया था। तो मैरिज के बाद मालूम पड़ा कि वो लड़की तो कैसे रसोई करने तो कुछ भी नहीं जानती, कुछ भी नहीं जानती, वो लड़का तो खाली खिचड़ी बना सकता। तो उसको सिखाया कैसे खिचड़ी बनाना और ऐसे हर रोज खाली खिचड़ी का। तो इसलिए महिलाएं के लिए PhD MSc MBBS ABC XYZ होने से कुछ चपाती बनाना अच्छा होता मेरे विचार मैं ओल्ड फैशन हूँ। एनीवे ये एक उदाहरण बात कि तो एक आदमी जब घर आते हैं और घर वाले, आजकल कोई घर वाली नहीं है सब ऑफिस वाली, तो घर वाली है एक घर में और पति आते हैं और पत्नी बोलती है ओ तुम आया हो, तुमको बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है अच्छा है, तो मेरे लिए क्या बनाया आज का, रोटी सब्जी तो नहीं नहीं कुछ नहीं, लेकिन तुमको बहुत बहुत प्यार करता है, तो मुझको प्यार नहीं करना अच्छा हो और कुछ चपाती बनाना अच्छा हो। भारतीय संस्कृति में ऐसा नहीं बोलना है आई लव यू लेकिन प्रकट होते सेवा का माध्यम से। वो पत्नी पति की सेवा करते हैं और उस प्रकार की प्रेम प्यार होते वो ही है, और अगर सेवा नहीं करते तो जितना बार बोलते हैं I love you, to Satne. तो इस प्रकार हम कभी कभी जिंदगी भक्त लोग बोलते प्रेम प्रेम प्रेम हमेशा प्रेम बोलते है, लेकिन सेवा के लिए ज्यादा उत्साही नहीं है, खाली प्रेम नहीं नहीं, हम गोपियां का स्मरण करते है और रास लीला कथा वो सब विचार करते है, लेकिन कुछ सेवा है मंदिर में, महोत्सव सामने है, बहुत सेवा करना है, मेरे पास समय नहीं है और प्रेम का चिंतन करता हूं। तो प्रेम खाली बोलने का विषय नहीं, और अगर हम प्रेम प्रेम नहीं बोलते लेकिन सदैव सेवा में कृष्ण सेवा में व्यस्त रहते हैं तो वो ही प्रेम ही है। अगर कृष्ण की सेवा करना है और साथ साथ कृष्ण नाम कहना है और कृष्ण कथा सुनना है, वो ही प्रेम ही है। हमको क्रौ क्रौ जामो में प्रतीक्षा करना का कोई आवश्यकता नहीं, यदि हम सदैव तत्पर रहते हैं कृष्ण सेवा में, यदि हम इस प्रकार जीवन पूरा उत्साह करते हैं कृष्ण सेवा के लिए और साथ साथ कृष्ण नाम बोलना और कृष्ण कथा श्रवण करने का अभ्यास करते हैं, तो ये सब करने से हरि गुरु और वैष्णव की कृपा से स्वाभाविक रुचि का उदय होते हैं। और वास्तव में जो इस प्रकार सदैव सेवा करते हैं, नाम सुनते हैं, नाम बोलते हैं, कृष्ण कथा सुनते हैं, भगवद गीता यथारूप तत्व ज्ञान जो उसमें है सुनते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों की रुचि होती है। तो इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि जीवन इस प्रकार ढलना चाहिए जिसमें 24 घंटे में अवसर होगा भगवान कृष्ण का स्मरण करना। कठिन है या सहज है, इसमें कठिनाई क्या है? श्रील प्रभुपाद कठिनाई कुछ नहीं है, कठिनाई है कि हम राजी नहीं, हम भक्ति में आते हैं और आते आते आते और जब पूरा आत्मसमर्पण का प्रश्न आता है फिर हम और पीछे आते हैं। कृष्ण भक्ति अच्छा है लेकिन पूरा आत्मसमर्पण इसके बारे में सोचना पड़ेगा, दीर्घकाल में सोचना पड़ेगा। हम इस प्रकार रहते हैं तो एक पांव भक्ति में है और एक पांव संसार। परंतु भक्ति कैसे करना है जिससे भगवान पूरा संतुष्ट हो, जिससे हम भगवान की पूरी कृपा मिलते हैं। वो उदाहरण है द्रौपदी, तो दुशासन जब प्रयास किया उनका कप्र खींचना और उनको नग्न बना असत सब हमें, तो द्रौपदी एक हाथ साड़ी को खींच के और एक हाथ ऊपर ऊपर वाला को ऊपर वाला गोविंदा की कृपा के लिए प्रार्थना की, गोविंदा गोविंदा गोविंदा, गोविंदा नहीं आए। और द्रौपदी ही अबला थी, अबला का मतलब महिला, महिला के लिए एक ही शब्द है, एक ही अबला, मतलब उनका शारीरिक बल इतना सा नहीं है। और दुशासन तो महारथी, बहुत बलवान सैन्य था। तो द्रौपदी की काफी शक्ति बल नहीं थी, आपन रक्षा करने के लिए अपना प्रयास चढ़ के दो हाथ उठा के बोले गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद। और उस समय गोविंद कप्र के रूप में, असीम कप्र के रूप में प्रकट हुए और इस प्रकार द्रौपदी की रक्षा की। तो ये एक प्रसिद्ध उदाहरण है कैसे और किस प्रकार भगवान की पूरी कृपा प्राप्त करने के लिए हमको पूरा आत्मसमर्पण करना चाहिए। और यही प्रचार है भगवद गीता में, भगवान स्वयं कहते हैं मन मना मुझको चिंतन करो। किस प्रकार? अनन्यास चिंतयन्तु, अनन्य दूसरा चिंतन नहीं करना, केवल कृष्ण का चिंतन करना चाहिए। तेषां सतत युक्ता, जो सतत सदैव प्रीति पूर्वक मेरी सेवा में युक्त रहते हैं। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण भगवद्गीता में कहते, पूर्ण आत्मसमर्पण भाव से कृष्ण भक्ति करना चाहिए। तो बारह अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं तो इस प्रकार भक्ति करो, अगर तुम समर्थ नहीं हो उस प्रकार भक्ति करने तो भक्ति योग के नियम पालन करो, और अगर वो भी नहीं कर सकते हो तो इस प्रकार भगवान हमको दूसरे स्तर दिए थे, जिससे हम जो भी स्तर पर हो हम भगवान की भक्ति करने का आरंभ कर सकते। तो शुद्ध भक्ति है सदैव भगवान का स्मरण करना, और वो स्मरण करने के अनुसार उनकी सेवा करना। और यदि हम उसलिए असमर्थ है तो हम भक्ति के सब नियम पालन कर सकते, जिससे वो सुप्त स्वभाव हमारे कृष्ण भक्ति करने वो जागृत होगा। और लक्ष्य है सदैव कृष्ण का स्मरण करना और उनकी पूरी प्रेमा भक्ति करना। तो श्रील प्रभुपाद इसमें लिखते हैं, जीवन तो ऐसे व्यवस्थित होना चाहिए जिससे सदैव भगवान कृष्ण का स्मरण करने का अवसर होते हैं। तो वो अवसर है आश्रम निवासियों के, क्योंकि उनका जीवन पूरा आत्मसमर्पित आशा है। तो वे ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, मंदिर जाते हैं, और 4:30 से 9 बजे तक पूरा श्रवण कीर्तन का कार्यक्रम होते हैं प्रत्येक दिवस पर। और उसके बाद हरि सेवा होती है, अनन्य अनन्य सेवा होती है, आश्रम निवासियों के लिए, और वे केवल कृष्ण प्रसाद का सेवन करते, बाहर का चिप्स फरसान मिठाई कुछ भी नहीं लेते, और शाम को भी मंदिर में आरती कीर्तन प्रवचन इत्यादि होते। तो इस प्रकार उनका अवसर होते हैं सदैव कृष्ण का स्मरण करने, परंतु सब लोग जो भक्ति के लिए आते हैं उनका इतना सौभाग्य नहीं है, क्योंकि सांसारिक कर्तव्यम भी है, और उसके अलावा सब प्रस्तुत नहीं है ऐसे जीवन के लिए। तो विशेषकर जो ऑफिस जाते हैं, स्कूल कॉलेज जाते हैं, फैक्ट्री जाते हैं, या ऐसे सांसारिक कर्तव्यों पालन करते हैं, तो उनके लिए कैसे कृष्ण का स्मरण करना संभव है? आप अगर ऑफिस में हो और आपका काम है, और आप अगर वो डेस्क पर बैठे हुए हरि नाम जाप करते हैं, तो आपका बॉस आया क्या करते हैं? तुम कृष्ण नाम करते क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं मुझको स्मरण करो सदैव, और भगवान कृष्ण तुमको पैसा नहीं देते, तुम नहीं दे, तुम काम करो मैं। तो जब ऑफिस में है तो ऑफिस का काम करना पड़ेगा, और दूसरे लोग जो भक्त नहीं है उनसे बात करना है, और वातावरण अलग तो भक्ति के लिए अनुकूल नहीं, प्रतिकूल। तो कैसे भगवान का स्मरण करना संभव है? मेरा सहज उत्तर नहीं। तो यदि सुबह हम ध्यान पूर्वक कृष्ण नाम लेते हैं, तो वो नाम का बल से हम पूरे दिन में सुरक्षित होंगे सांसारिक प्रभावों से। लेकिन वो भी सबके लिए संभव नहीं है। एक विचार है कि सुबह का समय भी घर में बहुत कुछ करना है, बच्चे को उठाना है और उनको स्कूल के लिए तैयारी होना है, और सांसारिक कर्तव्य इतना ज्यादा नहीं होने के भी। तो ऐसा नहीं है कि लोग जो पूरा जीवन में और इसके पहले असंख्य जन्मों में इस भक्ति का अभ्यास नहीं की, तो उनके लिए इतने तुरंत पूरा तन्मय होना मन लेने से उनके लिए संभव नहीं। हमारी सब की ऐसी अनुभूति है कि हम नाम लेने के लिए बैठते हैं और मुंह से नाम का उच्चारण करते हैं, लेकिन मन कृष्ण पर एकाग्र नहीं होते, और मन तो जगत में सब विषय जो है तो उस पर हमारा चिंतन आते है, लेकिन कृष्ण जिनका दिव्य नाम हम मुंह से लेते हैं तो हमारा मन तो कृष्ण के प्रति आसक्त नहीं होता। मेरी स्वयं की अनुभूति है, बहुत लोग ऐसे पूछते तो कैसे जप करने का समय हम ध्यान से जप कर सकते, लगते तो सब लोग लगभग सभी लोग का यही समस्या ही है कि हम प्रयास करते हैं कृष्ण नाम करना, परंतु मन का अलग विचार है क्यों कृष्ण का स्मरण। तो कैसे मन एकाग्र कर, तो अच्छा है तुलसी के सामने जप करना या राधा श्याम सुंदर का फोटो के सामने जप करना, सेल फोन बंद करना उस समय और सब दूसरा काम बंद करना। साथ साथ अगर हम प्रयास करते हैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना या हरे कृष्णा और इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच कैसे होते हैं, हरे कृष्णा तो वो उससे हम भगवान की कृपा नहीं मिले। तो भक्ति के लिए समय निकालना चाहिए। अगर 24 घंटे में हम भगवान का स्मरण नहीं कर पे तो कम से कम कुछ समय रखना चाहिए जिसमें भगवान का स्मरण करने का प्रयास होते और उस समय और कुछ भी नहीं करना चाहिए, जिससे हम पूरा ध्यान कम से कम ये अभ्यास हो, ये प्रयास हो कि कम से कम इस समय कम से दिन में कम से कम 1 घंटा का समय होना चाहिए जिसमें हमारा और कुछ नहीं करना, तो केवल भगवान कृष्ण का नाम लेना, कृष्ण की पूजा करना और कृष्ण के बिना और कोई दूसरा विषय नहीं है ऐसा होना चाहिए। और इस प्रकार ध्यान पूर्वक का प्रयास करने से तो धीरे धीरे हमारी रुचि आएगी और वो भक्ति में रुचि का बल इतना सा है कि संसारिक कर्तव्य के बीच में भी वो रुचि जो हम मिलते हैं भक्ति से हम सदैव स्मरण करते। दूसरा कार्यों के बीच में भी यदि भक्ति कृष्ण की सेवा के लिए रुचि होती है तो हम और बहुत प्रकार का काम करके भी भगवान का स्मरण करते। उदाहरण है श्री भक्ति और सामिक सिंधु कि एक नारी विवाहित नारी का उपपति अगर हो जो अधार्मिक है, लेकिन ये उदाहरण है, तो अपन घर में वो सब काम करते हैं और मन में और कोई दूसरे को नहीं बता के भी मन में सदैव वो उपपति का स्मरण करते हैं। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण का स्मरण करना चाहिए और बहुत सहायक भी होते हैं भक्ति में। आप लोग का भाग्य है कि आप भारत में जन्म लिए हैं, दूसरे देशों में अगर भक्ति करना है तो दूसरे लोग से शिकायत खिलाफ होगा। तो इस देश का एक गुण है कि आज तक इतना मटेरियलिज्म के बीच में भी अगर कोई हरि नाम कीर्तन करते तो लोग उसको सम्मान देते, जैसे हम अभी वेलकम मेट्रो स्टेशन से आए और गाड़ी में हम हरि कीर्तन और सब लोग बहुत अच्छे लगे और हमारे साथ कुछ किताबें और प्रवचन का सीधी था और लोग तो हमसे पूछे वो क्या है क्या है और हमसे भाई से तो आज तक भारत में स्थिति इतना प्रतिकूल नहीं है जैसे रशिया में था और आज तक पाश्चात्य देशों में, मतलब लोग तो भक्ति के विरुद्ध इतने से नहीं है लेकिन ज्यादा अनुकूल भी नहीं। तो आप अगर ऑफिस में ही काम करते आपका डेस्क के ऊपर भगवान कृष्ण का तस्वीर रख सकते हैं और आप कॉफी ब्रेक में आप टी ब्रेक, हम दक्षिण भारत में नहीं है दिल्ली में टी ब्रेक होते हैं। तो जो भक्ति जो शुद्ध भक्ति रूप गोस्वामी रूपानुग भक्ति करते हैं प्रभुपाद के आदेशों के अनुसार करते जो टी नहीं पीते तो उस समय एक आप एक माला जप कर सकते और इस प्रकार भक्ति में बहुत सहायक है। जैसे अगर आप कंप्यूटर पर काम करते तो ईमेल में से आप हर रोज छोटा सा मैसेज मिल सकते या एसएमएस से कुछ ऐसे प्रबंध है कि भक्तों हर रोज एक एसएमएस भक्ति शॉर्ट क्या बोलते हैं एसएमएस शॉर्ट मेल शॉर्ट मैसेज तो मैसेज वैकुंठ का मैसेज भेजते हैं कुछ भक्त मे बी हर रोज ईमेल में श्रील प्रभुपाद से एक छोटे से कोटेशन भेजते हूँ। तो इस प्रकार धीरे धीरे हमारा जीवन भक्तिमय बनाना चाहिए। तो भगवान के शुद्ध भक्तों में राजवासियों अर्जुन तो वे भी साधारण विचार में संसारी थे। अर्जुन गृहस्थ थे राजा के कुल में थे और गृहस्थ अर्जुन के कितने पत्नियां थी सुभद्रा द्रौपदी फिर उलिपि मणिपा हाँ कम से कम चार पांच थी। तो आप लोग जानते हैं तो एक पत्नी को पालन करना तो छोटा सा काम नहीं है और महिलाएं जानते हैं तो एक पति को सहना करना तो छोटा सा काम नहीं है। तो संसारिक कर्तव्यों पालन करने के साथ वे सदैव कृष्ण का स्मरण किए तो ये अभ्यास होना चाहिए और मंदिर भी आना चाहिए जितने भी संभव हो। अगर आप मंदिर के नजदीकी में रहते हैं तो अच्छा हो। तो अगर संभव हो सुबह शाम को दो बार कम से कम दर्शन करने के लिए, खाली दर्शन करने से और भी अच्छा है कीर्तन भी करने और कीर्तन वो भी करना चाहिए और श्रवण वो भी करना चाहिए। यदि हम खाली कीर्तन करते और दर्शन करते लेकिन वो श्रवण नहीं करते तो हमारी भक्ति में उन्नति तो बहुत मंद हो। श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे भक्ति में प्रथम कार्य है श्रवण करना। यदि हम खाली कीर्तन करते लेकिन श्रवण नहीं करते वो कीर्तन तो पूर्ण नहीं हो। तो इस प्रकार उन्नत भक्तों से परामर्श लेना चाहिए, उपदेश लेना चाहिए। तो किस प्रकार हम धीरे धीरे संसारिक कर्तव्यों के बीच में होते हुए भी हम धीरे धीरे हमारा जीवन पूरा स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक प्रभावित कर सकते। तो संभव ही है, यदि संभव नहीं था तो भगवान कृष्ण नहीं बोलते नंदना भगवत। तो सबके लिए संभव है, और विशेषकर इस कलि युग में हरे नामा हरे नामा हरे नाम केवलम कलो नाश्चैव नाश्चैव नाश्चैव गतिरन्यत। इस कलि युग में साधारण वातावरण प्रतिकूल धर्म के लिए, इसलिए भगवान हमको एक विशेष महान अवसर देते कि कठोर तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बड़ा शास्त्र पंडित होना कोई आवश्यकता नहीं, आवश्यकता नहीं है और संभावना भी नहीं है तपस्वी होना और पंडित होना। परंतु यदि हमारा जुड़ अभ्यास हरि नाम करने से, तो भगवान हरि हरि नाम के रूप में हमको विशेष कृपा देते। तो एक घंटा की कथा में तो पूरा बोलना संभव नहीं है, लेकिन मैं प्रयास किया था आपको कुछ सलाह देना। तो कैसे आपका व्यस्त जीवन के बीच में भगवान का स्मरण, सदैव स्मरण करने का प्रयास कर सकते। लगते आप सभी ये सब कथा इसके पहले भी सुने, परंतु बार बार सुनना चाहिए, क्योंकि विशेषकर कलि युग में हमारा ध्यान हमारी निष्ठा मजबूत नहीं हो, कमजोर, इसलिए बार बार सुनना चाहिए। इस प्रकार हमारी निष्ठा बढ़ती है। हरे कृष्ण। इसके बारे में अगर किसी के प्रश्न हो पूछिए, एक दो प्रश्न, क्योंकि आप सब घर वापस जाना है और कल सुबह भी सांसारिक कार्यों में व्यस्त रहना पड़ेगा। मुकुंद माधव दस चलेगा जाने वाले हैं। जो मैं बोला था और आप ग्रहण करेंगे या नहीं करेंगे वो आपका हाथ में है। हम सुनते रहते हैं बार बार, लेकिन हम नहीं करते क्यों? आप जवाब दीजिए, आप नहीं करते क्यों? करना चाहिए, इसमें कठिनाई क्या है? कितने बार हम इस प्रश्न सुनते हैं, बार लोग बोलते हैं हम बार बार सुनते हैं फिर भी हम नहीं करते, क्यों? तो मेरा प्रश्न है क्यों? आप जवाब दें, जवाब मत दे, आपका जीवन सुधार करो, मैं आपके लिए ये माला नहीं कर सकता। आपके पीछे रह के हरे कृष्ण ये वो शब्द मेरे मुंह से निकला और वो शब्द आपका मुंह से निकला। आपको करना चाहिए। इस कलि युग में संगे शक्ति कलो युग है, भक्त संग से हम शक्ति मिलती है, प्रेरणा मिलती है। सत्य युग में योग ध्यान युग धर्म अर्थात सब अकेले योग साधने कीर्त। कलि युग में संकीर्तन युग धर्म, संकीर्तन का मतलब सब एक साथ करते। तो मजबूत भक्तों की संगति करने से हम भी मजबूती मिलती है। तो फिर भी हमको संकल्प करना चाहिए कि मुझे जो भी करना चाहिए जिससे इस जीवन में मैं भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर शुद्ध भक्ति प्राप्त करूंगा, वो भी करना चाहिए मुझे, वो संकल्प करना चाहिए। आलसी होने से, अनिश्चित होने से, अविश्वासी होने से कुछ फायदा नहीं होता। जी हम भगवान के साथ में थे, हम भगवान के साथ में है, भगवान हमारे साथ ही है, लेकिन हम कृष्ण बहिर्मुख है, उन्मुख नहीं है। भगवान हमारे समक्ष है लेकिन हम दूसरा तरफ देख रहे हैं। हरे कृष्ण तो करते हैं लेकिन मन उधर ही लगा रहता है। ये प्रश्न कभी भी नहीं सुन ये प्रश्न कभी भी नहीं सुन ये सुना था 5 मिनट के पहले और इसके पहले उस और 5 मिनट इसके बारे में बोला नहीं। देखो देखिए ये हमारी स्मृति की शक्ति कितने कम होती है इस कलयुग में। इसके बारे में बोला प्रवचन के बीच में और आप एक ही प्रश्न करते हैं प्रवचन के बाद। सॉरी मैंने कोशिश किया था इसके बारे में। तो विश्वास होना चाहिए कि यदि हम प्रयास करेंगे कि एक दिन आएगा जिसमें मन स्थिर होगा, लेकिन प्रयास करना चाहिए। प्रयास करना चाहिए, दृढ़ता से भक्ति करना चाहिए। मैंने यहाँ से 2 पुस्तकें लेकर पढ़ी थी। मैंने क्या 2 पुस्तकें यहाँ से खरीदकर पढ़ी थी। जब मैं अपने मित्रों के बारे में चर्चा करता हूँ तो कुछ लोग समझते हैं लेकिन वो कहते हैं ये जस्ट फिलॉसफी, जस्ट फिलॉसफी, ये जस्ट फिलॉसफी नहीं है, ये परम परम सत्य का ज्ञान है। फिलॉसफी जो फिलॉसफी का नाम में चलते है और सब फिलॉसफी जो है दुनिया में वो सब बकवास। और वास्तव फिलॉसफी है भगवद्गीता और शिव, मतलब फिलॉसफी एक्चुअली ये एक इंग्लिश शब्द और उसका मूल वो ग्रीक भाषा से आया था और इसका अर्थ है सत्य पर निष्ठा। लेकिन जो फिलॉसफी का नाम है चलते है वो सब बकवास जो लोग के मन में आते हैं वो प्रकट करते हैं, वो फिलोसफी बोलते हैं। और संस्कृत में ही वो फिलोसफी जो बोलते हैं दर्शन, मतलब जो है उसको देखना या तत्व ज्ञान। इसलिए प्रभुपाद बार बार बोले कि ये कृष्ण भक्ति और केवल एक मत या वाद नहीं है, ये विज्ञान है। क्योंकि ये, और बहुत से लोग हमसे पूछते तो कैसे इस कृष्ण भक्ति को ग्रहण किए हैं, हम पाश्चात्य देश के हैं, कैसे हिंदू बन गए हैं, तो हम हिंदू नहीं बन, क्या है हम सत्यानुसंधित शब्द, हम सत्य परम सत्य के बारे में जिज्ञासु और परम सत्य भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हम वास्तव सदगुरु मिले जो हमको परम सत्य ज्ञान दिए थे। वो परम सत्य का वर्णन है श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक में। वो फिलोसफी जो श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक में, खाली एक श्लोक में है, तो वो फिलोसफी जो है वो वास्ट फिलोसफी है। और सब कुछ जो फिलोसफी का नाम है दुनिया में चलते है, ये वो श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक में भगवान का वर्णन जो है उससे बहुत निम्न है। फिलोसफी जो है वो सब, और सब जो फिलोसफी का नाम है चलते सब दुनिया में, तो उससे और बहुत बहुत ऊपर है कि परम सत्य क्या है, जिनसे सब कुछ आते हैं, जिनके द्वारा सब कुछ पालित होते हैं और जिनमें अंत में सब कुछ प्रवेश करते हैं। यथोवा इमानी भूतानि जायन्ते इत्यादि तैतरीय उपनिषद से उद्धृत वचन। तो जन्मादिजन वे परोक्ष और अपरोक्ष रूप से सभी वास्तुओं के बारे में अवगत होते हैं और अनुभूति करते हैं। वे सब कुछ संचालन करते हैं, फिर भी वे पूरा स्वतंत्र हैं। सृष्टि का समय वे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को परम सत्य ज्ञान बताए। वे परम सत्य है और उनके बारे में सब बड़े बड़े दार्शनिक फिलोसोफर विभ्रमित रहते हैं। उनके बारे में ज्ञान मिराज जैसे, क्या बोलते मृग तृष्णा जैसे, तेज बारे में जाना मेरे में हो गया। और इस भौतिक संसार जिनकी सृष्टि उनकी है, उनका उसका तीन काल में रहते हैं या तीन गुण के द्वारा संचालित होते हैं, लेकिन वे अपना धाम में रहते हैं जिसमें इस भौतिक संसार के कष्टों का कुछ भी नहीं है, वही परम सत्य है, उनमें ध्यान करना है। तो संक्षेप में इस श्लोक का अर्थ बोलो तो यही फिलोसफी। एक और प्रश्न, और लेडी से महिलाएं से कुछ प्रश्न हो, आपने क्या अहंकार, आपने अहंकार को भगवान की सेवा में कैसे लगा सकते हैं, अपने अहंकार को भगवान की सेवा में कैसे लगा सकते हैं। तो अहंकार क्या है? अहम अहम अहम अमेति, मैं मेरा, मैं जगत का केंद्र हूँ, अहम अहम का, मैं और मेरा, अहम अमेति। तो अहंकार ऐसे होने चाहिए, भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, अहम कृष्ण दास, यही वास्तव अहंकार। ईश्वर अहम अहम अहम भोगी सिद्ध हम बलवान सुखी, ये असुर्य का अहंकार। मैं ईश्वर हूँ, ईश्वर अहम अहम भोगी, सब कुछ जो जगत में है मेरा भोग्य वस्तु है। सिद्ध हो हम, मैं सिद्ध हूँ और किसी से सलाह लेने उपदेश लेने का जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ जानता हूँ। बलवान, मैं सब कुछ स्वयं का प्रयास से सब कुछ कर सकता हूँ, किसी से मुझे सहायता लेने का जरूरत नहीं है। और मैं सुखी हूँ, तो मुझे भगवान की भक्ति करने का कोई जरूरत नहीं है, मैं सुखी ही हूँ। तो ये आसुरिक प्रवृत्ति है, अहम अहम अहम हम ईश्वर अहम भोग। और वास्तव शुद्ध अहंकार है, मैं कृष्णदास। और इस अहंकार अगर नहीं हो तो कृष्ण सेवा नहीं होती। लेडी से अगर कुछ प्रश्न हो आप पूछ लेंगे। भागवतम में बताया गया है कि कृष्ण भक्ति कर्म योग से भी उचित है। भगवान की भक्ति का प्रारंभ है कृष्ण भक्ति कर्म मार्ग से ऊपर है, लेकिन कर्म के ऊपर है, कर्म के ऊपर है, लेकिन संसारी मनुष्य जो हम हैं तो कर्म से भी छूट सकते हैं, तो इसका अर्थ बताइए। भक्ति कर्म के ऊपर है, तो ये कर्म शब्द से क्या समझना है? तो कर्म योग क्या है? इस प्रकार प्रयास जिसमें वो कर्मी कर्म को ज्यादा महत्व देते हैं, और भक्ति में कर्म भी, भक्ति तो क्या है, भक्ति तो कर्म ही है, कृष्ण सेवा करके का मतलब कुछ करना है ना, वो भी कर्म है ना, लेकिन भावना अलग है। कर्म योग में कर्मी जन अपना कर्म को ज्यादा महत्व देते हैं और सोचते मैं कर्म करता हूँ और उसका फल से मैं कुछ भगवान को अर्पण करता हूँ, वो कर्म योग है। और भक्ति का मतलब है मत कर्म कर्म, तो हम काम करते हैं लेकिन हमारा उद्देश्य है भगवान को संतुष्ट करो, या हमारा सब कर्म का फल भगवान को अर्पण करें। और काम करने में भी हम समझते हैं कि भगवान की कृपा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो काम करने में ये अहंकार होता है कि मैं करता हूं। और भक्ति में अति दयनीय भाव से हम सदैव प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मुझे कुछ क्षमता नहीं है, तो मुझे शक्ति प्रदान करो जिससे मैं प्रयास कर सकता हूँ आपकी सेवा करने। तो भक्ति में भी कर्म होते हैं लेकिन भावना अलग है, इसलिए भक्ति कर्म मतलब कर्म जो जिसमें वही भावना होते हैं मैं करता हूँ उससे बहुत ऊपर है, लेकिन कर्म करना है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं शरीर यात्रा पीछे न प्रसिद्ध है कर्मणा, बिना कर्म से तो शरीर का पालन करना संभव नहीं है, तो कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, बिना कर्म से कुछ भी नहीं होता, तो काम करना चाहिए परंतु किस भावना से करना चाहिए, तो ऐसे काम करना चाहिए जिससे भगवान कृष्ण संतुष्ट हो। एक और प्रश्न महिला से फिर हम समाप्त करेंगे। माताजी से आए हैं. एनीवे, इक्वल राइट्स. ये क्या है? मन और मेरे जो मेरे में मन और मेरे में क्या भेद है? क्या मन भी व्यक्ति है? मन भी व्यक्ति है तो कभी कभी ऐसे लगते हैं. भौतिक बद्ध अवस्था में सेल फोन सदैव बजते रहते. भौतिक अवस्था में और मन सेल फोन जैसे सदैव हमको डिस्टर्ब करते हैं. दूसरा व्यक्ति जैसे नहीं, वो भौतिक मिथ्या अहंकार से हम सदैव प्रेरणा मिलती है. तो ऐसे काम करो, वैसे काम करो, इस प्रकार तुम्हारा सुख होगा. मन का दो काम है, संकल्प विकल्प. जो हम अच्छा लगते हैं इंद्रिय सुख के लिए हम ग्रहण करते हैं, और जो हम बुरा लगते हैं हम ग्रहण नहीं करते. तो इस प्रकार सदैव हम मन से अलग अलग मैसेज मिलते हैं. परंतु भक्ति में क्या करना चाहिए? भज हो रे मन श्री नंद नंद सवाई मन कृष्ण पदार बिंदयो. पहले मन कृष्ण के चरण कमल पर रखना चाहिए. तो जब मन पूरा लग गया कृष्ण की सेवा में, तो वो मन तो पूरा आत्मा वशित हो, और आत्मा का स्वभाव है कृष्ण सेवा का. तो अभी हम कृष्ण सेवा से छूट है, हम नहीं करते, इसलिए हम प्रयास करते कृष्ण सेवा करना. और मन से अर्थात माया से मन के द्वारा ये सब प्रेरणा आती है. तो ये करो वो करो, भक्ति मत करो. और मन तो दूसरा व्यक्ति जैसे हमको मैसेज देते हैं, परंतु शुद्ध मन है तो आत्मा से अभिन्न है. और शुद्ध मन में सदैव कृष्ण सेवा करने की प्रेरणा आती है. तो वास्तव मन शुद्ध है, आत्मा से अभिन्न है. और जब हम पूरी भक्ति करते हैं तो हम केवल इस प्रकार का मैसेज मिलेंगे, कृष्ण भक्ति करो. अभी हम अलग प्रकार का मैसेज मिलते हैं, क्योंकि हम माया से प्रभावित होते हैं. तो मन व्यक्ति नहीं है, माया देवी जो भगवान कृष्ण की बहिरंग शक्ति है. तो अहंकार, नित्य अहंकार के द्वारा हमको बहुत प्रेरणा देते हैं. तो वो हम नहीं है, हम कृष्णदास. ठीक है, अभी हम समाप्त करेंगे. हरे कृष्ण.